سورة الإسراء درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم وجني أولاد ستاسو أولاد خبل خشية إملاق ديريد لغنا نحن نرزقهم منغا رزق وركو دي لرا وإياكم أو تاسو لرا إن قتلهم يكنا وجلد دي چدي كان خطئا كبيرا دي گنا لويم. وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُنَا اوامر او نواهی بیانیگی اوامر آغا چه اللہ تبارک و تعالی حکمی کری او نواهی آغا چه اللہ تبارک و تعالی داغین دا زان ساتلو او دا نکولو حکم کری نوز پدے که اللہ تبارک و تعالی دا دے خبر ذکر کئی چه پا وقت جاہلیت کے بازی داز خلقو چه غیب خپل بچی و جل دا دے دا پارا او دلونو بارا که خمنگا آغر از ذکر کرده و او بچی دا دے دا پارا چیرا در رزق تنگی را مانی را نشی. نو اللہ تبارک و تعالی وی ولا تقتلو اولادکم موجنی اولاد خپل خشیت املاک دیاری دلوگینا. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی اغوی قلت یا رسول اللہ ای ذنب اعظم و اماد نبی علیہ السلام نہ تپوسکو چکم یو گناہ پٹول گناہونو کے غڑ گناہ دے. قال ان تجعل للہ ندن وهو خلقك چتا اللہ ل شریک جوڑائے او تعالی پیدا کرے. قلت ثم ای بیا میں تپوسو کچھ دین پس بل گنام. نو نبی علیہ السلام را تو فرمائل قال ان تقتلو ولدکا خشیتا ان یطعم معاک چھ تخبل بچی وجنے دے دا پارا چھ دے تاسرا پا خوراک کی با شریکی خوراک کی با یوزائی. قلت ثم ای بیا ما تفوسو کچھ دے نفس غٹ گناہ کرم دے. قال انت زانی بحلیلت جارکا چھ تا دا گاوانڈائی تاسر پاتی کی گی او گاوانڈائی خزی سر تا چھ کم دے دے چا زناو کے دادا ٹولو نا غٹ گناہ دے. ولی اللہ تبارک و تعالی دا غٹ گناہ ذکر چکم دے نبی علیہ السلام کو چاغا شرک دے. دویم غٹ گناہ چ تخپل اولاد دے دا پارا وجنے چیرا رزق کی تنگی رانشی او دریم دا چ دا گاونڈی دا خزی سرتا زنا خواسیوم انشاءاللہ حکم راروان دے چینیز دے قدر لورتا نشی چرتا. نو دا گاونڈی والے چ دی لکہ دا رونو دا خوین دو پشانی او بل سر پاتی کی گی نو دا چا شک پی نشی رات لے او لرے خوچر تزے نو ہر سڑے با دیوینی او شک پدرانی چی پردی کورونو کی دلتا تسکے او گاونڈ کے خوچے سوک پاتی کی گی نو آغا پکار دی چی دا خپل رو دا خپل خور دا خپل مور دا خپل لور پشکل ورتاو کتلی شی. نو دا دے وجہ نا غٹ گناہ چکم دے آغا دا بچو وجل نحن نرزقهم منگا رزق ورکو دی لرا و ایاکم او تاسو لرا. اللہ فا کوئی دا رزق ذمہ داری آغا اللہ تبارک و تعالی اغست دا تاسو دا ذمہ داری ندا دا ذمہ داری دا اللہ تبارک و تعالی دا کل چی اللہ تبارک و تعالی رزق ورکی تر دے سوچو پی کر مکوا اللہ تبارک و تعالی رزق ورکون کی دے دو رد دم ردا چې انسان لپکار دی چې په دنیا کې اسباب استعمالی دا نه چې بس پروتی او الله برکای. الله تبارک وتعالى ژوند طریقې را لېګلې دي، هغه طریقې د ژوند چې کمی دي باغې کې حلال رزق ګټل دي، هغه طریقې کاغه د کاروبار په شکل کې دي او کاغه د زمیدارۍ په شکل کې دي، کاغه د نوکرۍ په شکل کې دي، د ملازمت په شکل کې دي، او کنه هغه نور څه لین دین چې هغه دی نو د هغې دپاره الله پاک څومره ذریعې را لېږلي دي، هغه ذریعې استعمالوه، الله به رزق درکوي. ان قتلهم یقینا وجل د دي کان خطئا کبیرا، دې ګناه لوی، دا ډېر لوی ګناه دی. ولا تقربوا الزنا، او مه نږدې کېږئ زنا ته، انه یقینا دا زنا چې دا کان فاحشة د دا بے حیائی وساء سبیلا او بدلار. دلته دا ونوي چې لا تفعلوا الزنا، مکوئ زنا، بلکې سوي لا تقربوا الزنا، چې د زنا زیتا چرته نږدې لاړ نشي، چرته غیر محرم ښځو سره او دارنګ هغه لکانو سره چې په هغې کې بوین د شاوتي، هغې لکانو سره چرته یوازې په کمره کې کیننی. ولی شیطان د سړی سره درېمي هسې نه چې غلط کار دنه وشي، او دا چې چا د هلکانو سره وګوره بد پیلۍ کړي دي، الله پاک ښودلي دي پوره ملک یې پې الټه کړی دی. دغه رنګې هغه خاون د چا یا پلار د چا، استغفر الله، چې هغه زنا کوي، الله تبارک وتعالی دې هر څوک وساتي، او دا هغه ښځه ته خبر شي چې کوم ځای کې دا په کلي کې ناسته ده، که دی مسافر یې او که نه په ملکي، هغه ښځه ته خبر شي چې دی د هلکانو سره بدفیلي کوي، د دې انسان به د هغې خپلې ښځې په نیز باندې تاسو په ایمان وایي صابرو به یې پاتې شي، د قیامت پر ورځ چې اتلس زره کام خپلې اړی او هغې کې چې کوم دی نو سړی الله تبارک وتعالی دې پردې واچوي، نو د دغې بیمانۍ خو به دې پته بیا لګي، نو د دې وجې نه د دې بیمانۍ د ځان ساتل پکار دی، چې سړی چې کوم دی داسې حرکت الله تبارک وتعالی چې کوم سیزونو نه منع کړې ده هغې نه پکار دی چې سړی منع شي. د دې وجې نه نبی علیه السلام له یو کس ته هغه راځي ورته وایي یا رسول الله، یو ځوان دی هغه راځي وایي یا رسول الله ما ته د زنا کولو اجازه وکړه، نبی علیه السلام وایي رانږدې کوي دې لږ ماته رانږدې کوي، رانږدې کړه ورته وایي مور دې شته، وی او مور دشته، مور سره بزنه خوخه کی، وی لور دشته، خور دشته، ماسی دشته، ترور دشته، دی سره خوخه کسو کی، وی نه، وی دا ته چه سره زنا کی دا هم د چا صدقه کنه، نو که ته خپل لور سره د بل زنا خوخول غواړی خو بیا بل سره وکا. او بیا نبی علیه السلام ولا پس لاس پہ کی خود او ہی پر میں اللہ مغفر ذنبه وطہر قلبه واحسن فرجه، یا اللہ تبارک وتعالی تد گناہ بخنا ہوتا ہو کہ نبی علیہ السلام پر مقدس یا اجازت غختل، یا اللہ تبارک تد گناہ بخنا ہو کہ وطہر قلبه، او سینہ والا او زڑ والا چ کم دین صفا کی، یا اللہ تبارک وتعالی واحسن فرجه، او یا اللہ د دد شرمګاه حفاظت چې سړی بلته ځان ښکاره کوي، دا څومره د بې شرمۍ خبره ده. د دې نه به نور په دغه حالت کې تاله مرګ راغی، ځوان ځوانان الکان لړ شي په دې حالت کې، دله مرګ راغی، د الله تبارک وتعالی سره ستا سپیشي څنګه وشوه. نو د دې وجې نه وایي لا تقربوا الزنا، چېرته د زنا ځای ته نږدې قدر له نه شي، هغه ځای چې هغه ځای کې غیر محرمه خزی یا تاسر علکانی چغی کی بوین د شاوتی، اغه علکانو سره چرته یوازې کیننې په کمرو په دغه کې. ولی شیطان چې کم دی نو کار خپل کوي، د ډمو د کنجرو خواته لړ نشي، ولی اغینه چې کم دی دا بد فلای اغه اثر به پتا کی فریوزی. نو لا تقربوا الزنا، منځ دې کیږي زنا ته، انه یقینا دا زنا چې دا كان فاحشة تدا بها وساء سبيلا أو بدلار ولا تقتلوا النفس التي او زناسر او ګوره سمره بد کاری جوړیږي سمره بد پیلې جوړیږي تخپل طاقت په غلط ځای کې استعمال کی او دارنګ دا غینه کچرتا اغه نطفه ولګي دا غیه خزی شرم ته وګوره او دارنګ دا غینه غ اولاد پیدا کیدل او دا سمره لویا ک اسلام چې یو دین یو لار خولې دا پاغي معنی چلےګا ولی ته پاغي معنی نه چلےګي د دې وجنه چې واده کړی سړی زنا وکړه دله بچ کم دینو رجم کیږي ززه به ومنم چې دې واده کړی او دې زنا چا سره کوي کادي جنې سره یې کالک سره او چې دې ونی ولي شه په ګټ وشتل کیږي او خلکو ته ګوري چې دا غ زنا یې ده سمره افسوس به د یو منټ د یو منټ مستی وا هغه تا دې دورا به هه ترا واستې دا چې اوس خلک ته په ګټ ومولي او ته چې کوم دی ولې د خزي خاوند دی چې د خزي خاوند دی هغه دا کارو کی دی په ګټو وشته شي چې سلور صحیح ګواهان په تیر شو او چې دا څوک کی دی په خپل پس خپل او ته پته نه کزه غیر شوم نه دا چل برا سره کی نو ولې کای زنان ولې کای زنان نو د دې وجنه د بي واده کړي د پارا سل کوړي دی سل په سل کوړو بوالي کی اغم چې داسې منستر اوزي ټول خلک وي دا هغه سړی دی وره چې زنای کړی دا ها نو په هغه سلو کوړو باندې وری کا کوه دا والای تا په ګټو باندې ولی دا کا کرای بدل خلک ویني وي تی بیږي کی او ته بچ کم نه مړې کی په حالت کی سومرا لفظ دغه دی د شرم او د بیزتای خبره ده نو دی وجنه اسلام حکم کو چې دا زیت نیس دی نشي چرتا اسنه چې دی جرم کې گیر شي ولا تقتلوا النفس التي يوم وجني يوم نفس حرم الله چرام کړي دی الله تعالی وجل داغي الا بالحق مگر په قانوني شري سره ومن قتل مظلوما اعسوك چې قتل شو په ظلم سره فقد جعلنا لوليه يعني مظلومي فقد جعلنا لوليه تحقيق ګرځول دي موږ د پاره د خپلوانو د د واکدارانو د سلطانن حجت دلیل فلا يسرف في القتل نو زیاتې دین کوي په قتل کې انه دا مظلوم چې دی کان منصورا دی د دې امداد کړی شوی الله تبارک وتعالی وی تاسو به یو نفس نه وجنی هغه چې حرام کړی دی الله الا بالحق مگر په قانون د شریعت سره بغیر د جرم کولو نه او بغیر دو هغه کس نه چې هغه باندې حکم نیشوي د وجلو او تی وجنې بی ګنا نو د هغې دپاره حکم دی په حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي لا یحل دم امر مسلم الا باحدى ثلاثه د یو مؤمن مسلمان وجل به نه کیږي مگر په دریو خبرو سره الثيب الزاني هغه سړی چې د خزي خاوند دی او د زناو کینو دی په وجه لیکيږي نو دا په حق وجه لیکيږي ولی سلور ګواهان په پیشو نو دا سړی له چکم دی سزا ورکول دا چکم دی اسلام د دې لپاره حد خود دی او دا رنګي والنفس بالنفس بل سړی یې وجل دی دی به دا هغه په ځای کې قتل هي دا هغه په وجه باندې داغه په ځای بده چې کم دی وجل شي او دریم والتارك لدينه مفارق الجماعه هغه سړی چې مرتد شي علما به تراجم شي د اعتراضات په دفقي داغه به وجود بیا هم بیا بده ختمي نو د دې نه علاوه نور چې کم دی لا تقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق الا بالحق وسرسم په قانون د شریعت معنی چې الله تبارک وتعالى د اجازت بیا غي کې درکړې دي په قانون د شریعت نه هغه کس وجل شي نور ته چې کم دی د دې وجه نه داسې وخت نن راغلی دی چې قاتل ته هم پته نه لګي چې زه پس دا سړی وجنم او مقتول چې کم وجلی کیږي هغه ته هم دا پته نه لګي چې زه پس وجلی کیږم زموږ پاکستان کې وګوره دا هغه وخت دی چې نبی علیه السلام د دې وخت متعلق فرمایلی وو چې دا به پته نه لګي قاتل او مقتول دواړو ته به پته نه لګي او الله تبارک وتعالى د دلیل ورکړې چې د سر زیاتې شوه دې د پسر کې بوز دې کتلېږي. الله پاک وي د دې امداد مې کړې خو زیاتې ونه کای دانی چې مرګ یو کس کړي ته وایې زبته د سر کسولما نه نه بس چې نفس په بدله د نفس کې دې چې کم یو زیاتې کړې دې هغه بل هغه پسر کې رانی ولي کیږي. ولا تقربوا مال اليتيم او منځ دې کېږي مال دې یتیم ته الا بالتي مگر په هغه طریقه هي احسن او چې هغه غوره طریقه ده حتى يبلغ اشده تر دې پورې چې ورسي مضبوطی خپلې تا واوفو بالعهد او پرواله کوي په وعده باندې ان العهد كان مسؤولا يقينا لوس چې دې وعده چې دا د دې تپوس کې دن کې دي. اما اوامر او نواهي ذکر کېږي دلته نهي ولا تقرب مال اليتيم دا یتیم مال ته چکم دینو نزدې قدر لنشي نو د دې وجنه د یتیم د پاره الله تبارک وتعالى حکم وکولی چې دې کمزورې دي نو د کمزوري د فار دای چې طاقت ني نو اس نه چې طاقت وري او د مال د یتیم چې کم دینو هغه په غلطه طریقه باندې ته خړب کې یا په غلطه طریقه باندې تاغه استعمال کې لیکن طریقہ صدا الا بالتی هي احسن مگر پاغه طریقہ چې هغه غوره طریقہ ده حتا یبلغ شده تر دې پوري چې ورسیدې هغه خپل مضبوطیات او اوفو بالعهد او پرواله کوي په وعده باندې د غرنګ څنګه چې د یتیم د مال د نه خورلو لپاره حکم وشو او نو دلته دا حکم کوي چې تاسو د خپل وادو پوروالې او کې کمی وادي چې تاسو کړی ان العهد کان مسؤولا یقینا لوس چې دی د دې تپوس کې دن کې دی او اوف الکیلا او پورو کې پیمانه اذا قلتم کلا چې پیمانه کوي وزنو بالقسطاس او طول کوي په انصاف المستقیم پورا برابر ذالک خیر و احسن تاویلا دا غوره ده او خیسته ده پاره د انجام. الله تبارک وتعالى حکم کو چې تاسو تول کوي نو برابر کوي نو یو تول ز معاملات دي چې موږ یو بل سره سيزونه ورکو او سيزونه د بل نه اخلو نو فدې کې پورواله کول په کار دي زکه چې دا معاملات دي او کله چې په کم ملک معاملات صحیح ني هغه ملک شر او فساد زیات دي. د غرنګ په بازار کې اوسړي مشهور شو چې دی بیمانه دي او کمه زیاتې په ټول لږ کې کوي نو ټول ملکي مشهور شي چې دا غو بیمانه د سکاړو زایما نو دا خو د معاملاتو په باره کې وګوره چې کله مونږ یو سړی بیمانه ووینو نو ټول بازار کې مشهور شي پلان کې چې کم نه ناپ ټول کې کمه کوي د خواته مزه نو اوس د دین ناپ ټول بنه کوي د دنیا معاملات یعنی زیات قیمتي دي او کنه د آخرت ته د ځان سره تو هوړل زیات قیمتي دي اخرت زیات قیمتي دي هغه ټول عمر دي دنیا خو یو سور از ژوند دي په لوګه به هم تیر شي او وخت وا او دا رنګي ا کډیر سخت راشي نو مرګ براشي د دنیا نه به ختم شي وال ته خو بیا نه مرګ شته او نه چې کم نه نو بیا واپس راتلل شته نو د دین کارونه هم چې کم دي نو په تله باندې پوره وتله او کم سړی چې دی کې سپکواله درونواله کوي اپو کو تکا دی وای نه از دکاندار په پکو تکوم خو پټکی وال نه شم په کو تکوله او ولې نشي په کو تکوله په کو تکای به زګه چې دا د دکاندار نه زیات خطرناک دی نو د دې وجه نه د آیو له ماو ملګرتیا په کار ده چې غي حق خبره کوي او د حق دعوت ورکی خلکو دا او کم علما چې غي ناب ټول فور د دین نه کوي برابر اغي کله تا ته تلی او کله بل ته تلی چې کم طرف ته درنیږي اغي طرف ته زی نو دا اغي خلکو نه ځان ساتل پکار دي نو د دین کارونه هم چې کم دی ها برابر برابر اوتلی او دا رنګي څنګه چې معاملات برابر برابر تلل پکار دي ذالک خیر و احسن تاویلا او دا غوره دی ها خیسته ده دا خطری که ده و احسن و تعویله و خیسته ده دفاره ده انجام نو که انجام خیسته لطول غواره نو ده الله تبارک و تعالی احکامات کم نواهی چی ده توشو پاغی بانے عمل کول پکار دی. ولا تقتلو اولادکم موجنی بچی ستاسو اولاد ستاسو خشیت املاک دی یرد لوگینا نحن نرزقهم و ایاکم منگا رزق ورکو دی لرا و تاسو لرا ان قتلهم یقینا وجل دی کان خطئا کبیرا دی گناہ لوی. ولا تقربوا الزنا من از دیکی گئی زنا تا انه دا زنا چی دا کان فاحشتا ددا بیا ہے وساء سبیلا و بدلار. ولا تقتلوا النفس التي او موجنی یو نفس لرا آغا حرم الله چې حرام کړی وی وجل د الله داغه الا بالحق مگر په قانون د شریعت سره. ومن قتل مظلوما اعس او چې قتل شو په ظلم سره فقد جعلنا لولي تحقيق ګرځول د منګا د فار د واګدارانو د دو د فار د خپلوانو د دو سلطانن حجت دلیل. فلا يسرف في القتل نزياتي دین کوي قتل کوي چې الله ول اجازه ورک نو اسنه چې زیاتی وکي انه دا مظلوم چې دی کانه منصورا دے دے امداد کړی شوی دا الله د طرف نه چې الله ول اوجت ورکړی دی. ولا تقربوا مال اليتيم او منځ دی کې یی مال دی یتیم تا الا بالتی مگر په هغه طریقه هی احسن او چا غوړه دا حتا یبلغ اشد او تر دې پوری چورسی مضبوطی خپل تا ځوانای تا. وا اوفو بالعهد بلغتا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَبُرْوَالِكَ وَيْبُوَادُوا بَانِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا يَقِنًا وَعَدَا لُوز چِدِ دَدِ تَبُوز كِي دُن كِدِ اللَّهَ وَدَنَ تَبُوز كَي. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَبُرَ كَي پِمَانَ إِذَا قِلْتُمْ كَلَ چِ پِمَانَ كَوَي تَاسُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمُ وَطُول كَوَي پِنْسَابْ پُرَ بَانْدِ ذَلِكَ خَيْرٌ دَا غَرَدَ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا وَخَيْسْتَ دَا پَارَدِ إِنْجَامِ